Pierre Mutuari. Yoka de Souza Koyemba yo. Ah. Toyoka na kinga na yoka na misenge yo. Oh, oh, oh. Toyoka na kinga na yoka na misenge yo. Oh, oh, oh. Yebanga na yo. Suka kotikate yoko boyate njoto nanga yo ye koboyate njoto na yo yanga ye koboyate njoto nanga yo ye Rosine Kamango toyoka na kinga na yo kana misete yo. Oh, oh, oh, toyoka na kinga na yoka na misende yo. Oh, oh, oh, yebanga na yo, boni ba utakana, liteya ya suka, kotikate, yoko boyete, njoto nanga yo ye, kotikate, njoto na yo yanga ye. Meje Makwiza, na bébé Makwiza. Bakalo Kondo. Joseph Izzy quoi? Na braza oyoki na kubwaka. Jessica Basseli, le panier, RTL. Oh, misende, salakeba, misende, oh. Oh, misende, na bangona, misende, oh. Oh, misende, na bonanga, misende, oh. Oh, misende, salakeba, misende, oh. Oh, misende, na bangona, misende, oh. Oh, misende, na bonanga, misende, oh. Misenena na eso ba nzambe o moto etamboli makila nzoto pasi ai makasi na nzoto sili mama wapi bana e wapi ndako e Sami, na roba nini mame, na tuna nani mama. Bata lokuta basili baka matili kapona lona moro. De Souza chante. Bambo baligi kakanga na yoto kabwana nzambe o. Wapi bana, wapi ndako e. Misela kamati nzela kena ye na platon de kenza wapi ndako ye wapi bana oh misende sala keba misende oh misende na bangona misende oh misende na bona nga misende oh misende sala keba misende oh misende na bangona misende oh misende na bona nga misende Sungu Paul Di Domene na aninima Bobina. Vincent Gomez de Sousa Pessiombot.